Bland torra döda löven, fjolårsförna bark och mull. Och när nu grön om bladen ligger lugn, jag ser knoppar redan redo. Varje blomma väntar klar, ska spira snart när sol ger startsignal. Skall spira snart nog sol gör startsignal. Se myrorna i lera släppa regnfältar och strå, och en annan sia sprida hennes frö. Där hon växer vill hon vara rotsatt fast till hon står kvar. Hennes näring, hennes trygghet är lokal. Hennes gärning blir till dig en sång, ett tal. Och jag är den jag är, och jag står där jag står. Sjunger fri och lycklig framtid, ingen splittring och misär. Och som siffan vacklar våren, väntar växlingen här. Se månen flyr och lämnar himmel blå. Ja, jag är den jag är, och jag står där jag står. Sjunger fri och lycklig framtid, ger splittring och misär. Och som siffan vacklar vår, väntar växlingen här. Se månen flyr och lämnar himlen blå. Och på platsen bakom huset, där vid stenarna och gruset, här fredar jag en drottningens domän. Under nässelsnår och lönnar, genom granris barriär. Hennes näring, hennes trygghet är lokal. Hennes gärning blir för oss en sång, ett tal. Och jag är den jag är, och jag står där jag står. Sjunger fri och lycklig framtid, icke splittring och misär. Och som siffan vasslar våren, väntar växlingen här.